पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है अथवा परमात्मा का स्वरूप ही है, तो फिर ये परमात्मा से जीव अलग कैसे हुआ, कब हुआ और किस कारण से हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। इसमें अनादि उत्तर दिया है शास्त्रों में, एक वेद का अनादि अनादि उत्तर है। वास्तव में पुस्तक जहां तक देखा है मैंने और सुना नहीं कोई, आप तो बता दो, अनादि है, आदि नहीं है। जैसे आपका हमारा परिचय नहीं है, आपका हमारा जो अपरिचय है, अमलना है, वियोग है, वो कब से है? अज्ञान होता है, अनादि होता है, अनजानपना कष्ट कब से है, इस घटी घड़ी का अनजानपना कब से है? तो अज्ञान अनादि होता है। ऐसे अपना जो पहले भगवान से विषय हुआ वो अज्ञान है, तो वो अनादि होता है। अनादि उत्तर दिया है, और कोई उत्तर हो तो आप बताओ। थोड़ी देर बाद दूसरी भी मैंने सुनी है, परंतु खास शास्त्रों में अनादि कहा, छठ ये अनादि जा मैंने ब्रह्मांड अंत मानी है, अनादि माना। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब जो शादी हो है। वो महात्मा जी हो गया ना। दूसरी बात संतों ने सुनी है, शास्त्रों में मैंने नहीं देखी है। दूसरी बात है, एक शास्त्र में बात आती है, एको हम बहुश्याम, भगवान एक ही बहुत हो, ऐसी इच्छा करके भगवान अनेक रूप से हो गए, तो श्री जी रूप से हुए, दूसरे रूप से, तो श्री जी रूप से हुए ऐसे दूसरे भी हो गए, तो श्री जी ने तो क्या किया, भगवान की तरफ ही हुए, और दूसरे श्री वो क्यों एकाकी एकाकी न रमते, तो एकाकी रमण नहीं हुआ, तो खेल के लिए हुए, तो खेल करे खेलने लगे, तो जो सचेत रहे श्री जी आदि वो तो खेल में नहीं लगे, भगवान में लग गए, दूसरे खेल को ठीक समझे सच्चा मान गए, वो खिलौने में लग गए, वो खिलौने में लग गए तो वो लोग हुए, तो क्यों हुए, खेल के लिए, उसे अर्थ क्या, सुख के लिए, तो खेल के लिए हुए, सुख के लिए हुए, एक रस लेने के लिए हुए, तो संसार का रस लेना छोड़ दो मिट जाएगा। ये दूरीपना अनेकपना संसार के जड़ भीतर से जो ही यही संस्पर्श जाग होगा, संबंध जन्य सुख है, संबंध किया संसार के साथ, और संसार के जन संबंध जन्य सुख है, इसका हृदय से बिल्कुल त्याग हो जाएगा, परमात्मा तो एक हो जाएगी, कारण भाव कारण भाव कार्य भाव। ये बात कहते हैं जब जीव ब्रह्म में मिलता है तब क्या ब्रह्म के स्वरूप वाला ही हो जाता है? तो दोनों बातें आती है, ये द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैत अद्वैत, चार खास है। आगे हम शास्त्र की बात नहीं पूछना चाहते, आपका मत पूछना चाहते हैं, अंत में लिख दिया। मैं कौन क्या हूँ, मैं अपना अलग सिद्धांत स्थापन करूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो संतों की बात कह देता हूँ। मेरी समझ में ये है कि संसार का दुख मिट जाता है, संताप मिट जाता है, जलन मिट जाती है, विक्षेप मिट जाता है, जन्म मरण मिट जाता है, आपत श्रमता मिट जाती है। और मिटने के बाद में एक हो जाए तो अच्छा, दो हो जाए तो अच्छा। मैं तो ये मान लगा कि ईश्वर कौन है जो हम सबका मालिक है, वो ईश्वर है। कि माया क्या है, कि जिसमें बंधन होता है वो माया है, और जीव कौन है, कि मैं हूं। मैं तो तीन मानता हूं ये, मैं किसी से विरोध नहीं आएगा, किसी दर्शन के साथ विरोध नहीं आएगा। जीव कौन है, कि मैं हूं, मना ये जीव है। ईश्वर कौन है, स्वरूप है, ये सब मालिक है। अरे माया क्या है, कि जिस समझ से बंधन हो जाए, इतनी बात है साफ। बहुत विवेचन बहुत हुआ है, जीव भी है, अणु परिमाण है, मत परिमाण है, कैसा है, कैसे मध्यम परिमाण है, वो चेतन है, जड़ चेतन उभयात्मक है, जड़ है, ज्ञान गुण के है, ज्ञान रूप है, ऐसे बहुत भेद आते हैं। तो बहुत भेद में इतनी सही है, मैं इतनी बातें संतोष कर लेता हूँ। ये बातें सुख देखी सुनी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और उधर पहले कहा कि तमेव शरणम गच्छे, तो ये तमेव शरणम गच्छे इससे बढ़कर मामेकम शरणम व्रज, या मामेकम शरणम से बढ़कर वो तमेव शरणम गच्छे कृष्ण पहले पहले बोल रखा है तमेव शरणम गच्छे, तो ये पीछे मामेकम शरणम ये श्रेष्ठ है। जो मत होता है, मत कहते कहते अंत में होता है, वो निष्कर्ष होता है, शास्त्रों में ये सिद्धांत है। मामेक तमेव शरणम गच्छे क्यों कहा, भगवान ने पहले कह दिया मत्सित सत्यम भव मत्सित सर्वदिन शशि, अर्जुन बोला नहीं, अर्जुन बोला ही नहीं, तो भगवान के ईश्वर सर्वभूता नाम संतुष्टि, तो सब सब में ईश्वर व्यापक है, तमेव शरण उसी शरण जा। और इतने कहने पर अर्जुन ने कहा तो कहा कि दीदी ज्ञान माख्या तुम गुहयात गुह्य तरम मया गुह से गुह ज्ञान मया, अब यथेष ठाकुर ठाकुर जैसी मर्जी अवदेश कर, तो घबरा गए अर्जुन, कि भगवान तुम्हें त्याग कर रहे हैं। अभी चेत नहीं किया अर्जुन ने, मत चित्त सत्य भोग कह दिया, तभी ईश्वर तुम्हें शरण से कहा, अपने को ईश्वर भगवान स्वीकार करते हैं, अपने को खुद को ईश्वर सीखाते हैं। अजो भी सन्न भूतान ईश्वर प्रकृति स्वामी संभव याद माया, तो स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार नहीं किया तो क्या ईश्वर स्वरूप व्यापक उसी शरण में, इसे भी नहीं माना तो यथेष जैसे मर जाओ जैसे कर, तब घबरा गया, तो भगवान त्याग करते हैं, तो कह सर्व को ये तुम हो यश में परम बचे शाश्वत कर फिर करें पसाऊ नाथ प्रभु कर ये स्वभाव स्वभाव होता, इस बात के आदमी घबरा मत, माँ भी कभी शरण में अहंता स्तर मोटी माँ सुख शोको माँ का ऋषि शोक मत कर, ये बात है। एक युवा सर्वश्रेष्ठ में सन्निविष्ट सर्वत्र व्यापक है, तो भगवान ने अपने को कहा ईश्वर भी कहा, और मया तत्विदुम सर्व जगत हम आत्मा को उठा कर सर्वभूता से स्थित सर्वश्रेष्ठ में हृदय सन्निविष्ट माँ हूं, तो सर्व वो एक बताया भगवान ने दोनों को एक परंतु साकार के ध्यान नहीं दे निराकार समझ लगा, सब व्यापक निराकार है, साकार सामने हो गए, निराकार साकार एक दो होते हैं। वहां सब व्यापक बताया वहां कहा साफ है मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, वो अव्यक्त मूर्ति है मेरी, ये व्यक्त मूर्ति है, मूर्ति मेरी हुई है, अव्यक्त मूर्ति का मूर्ति अव्यक्त होती है, मूर्ति साकार ही होती है, मतलब अव्यक्त रूप से व्यापक हूँ, अव्यक्त रूप से खड़ा हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, एवं पूरा का पूरा संसार परमात्मा का है और परमात्मा का स्वरूप ही है, इस वास्तविकता को सहज स्वीकृति के रूप में स्वीकार करने में मुख्य बाधा हमारे लिए क्या है? सुख की संसार संयोग जन्य सुख की इच्छा लालसा खास बाधा है। ये भी हम जानते हैं कि यहाँ कोई टिकने वाली चीज नहीं है, क्या न शरीर रहने वाला, न पदार्थ रहने वाले, न माता पिता पुत्र आदि कोई रहने वाले, सब जानते हैं। जानते नहीं है, सिख भी बोलते हैं जानते नहीं। जानना और होता है, सीखना और होता है। तोता राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, बिल्ली आ जाओ टह टह करता है, अरे अब ले भगवान का नाम अंत समय में, वो सीख की बात है। सीख में साथ हम सीख की बात कहते हैं, जानते नहीं। जानते जैसे सांप है, काटने से मर जाता है, छूते उसको पकड़ते हैं यार, वो जानना है, पकड़ लेता है, जानता नहीं है। तो इस वास्ते ये जानता नहीं है। देखो एक तात्विक बात है, संसार के जानने से संसार से अलग हो जाएगा, और परमात्मा के जानने से भगवान के साथ अभिन्न हो जाएगा, चाहे द्वित रहे चाहे अद्वित रहे, अभिन्न हो जाएगा। परमात्मा के जानते ही परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा, संसार को जानते ही संसार से अलग हो ही जाएगा। नियम है ये, क्यों संसार को जानते ही देगा कि संसार तो प्रतिक्षण में अलग हो रहा है, तो ये क्यों साथ चिपकेगा? या परमात्मा सदैव हमारे साथ रहते ही है, जानते ही साथ मिल जाएगा। तो जानने का भेद दो है, संसार के जानते ही संसार अलग, और परमात्मा जानते ही परमात्मा से अभिन्न। तो जानते ही है जो हो जाएगा, अनजान में है अन्यथा सन्न महात्मा नम अन्यथा प्रतिपद्य थे, है तो और तरह का, नहीं और तरह का, इसी का नाम अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। जो यथार्थ है वैसे न जान के उल्टा जानना, उसका नाम अज्ञान है, ज्ञान का अभाव नहीं। संसार को जानते ही, शरीर को जानते ही, शरीर से अलग अपना अनुभव कर ही लेगा उसी क्षण, अलग नहीं अनुभव करता है तो जानता नहीं है, सीखी हुई बात है। और परमात्मा को जानता नहीं है, मानता है कहता है, अरे जानते ही अभिन्न हो जाएगा। द्वैत हो तो अभिन्न, अद्वैत हो तो अभिन्न, क्योंकि भगवान का अंश है, जानेंगे तो अलग कैसे रहेगा? अरे प्रगति कर सकती है, जानोगे कैसे पकड़ेगा? तो संसार को जानते संसार से अलग, परमात्मा को जानते परमात्मा से आत्म एक, ये जानने का प्रभाव पड़ेगा। आप कहते हैं किसी प्रकार की इच्छा न करके संसार में अपना कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना चाहिए, तो हाँ जी, और भगवान से भी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, हाँ जी ठीक है। लेकिन मैं एक बहुत अल्प बुद्धि वाला आदमी हूँ, हाँ। और मैं MSc का छात्र हूँ, मेरे मन में ये बार बार शंका हो रही है कि क्या हम हमारे उद्धार की इच्छा और मुक्ति की जो इच्छा करते हैं, क्या इसका भी त्याग कर देवे? क्या इच्छा है ही नहीं इसका नाम? नाशवान की इच्छा ही इच्छा होती है, अविनाशी की इच्छा इच्छा नहीं होती, आवश्यकता होती है, वो इच्छा नहीं होती, वो कामना नहीं होती है, वो आवश्यकता होती है। आवश्यकता में इच्छा में फर्क है, और दूसरी जो इच्छा करे है तो परमात्मा की इच्छा करो, कोई हर्ज नहीं है। कोई अपनी माँ से मिलने की इच्छा करे तो इच्छा थोड़ी है, वो माँ तो अपनी है, उसे इच्छा करना इच्छा नहीं है। माँ से मिलूंगा बच्चा के तो इच्छा थोड़ी है, इच्छा दूसरे मिलूंगा, धन मिल जाए, खिलौना मिल जाए, आनंद मिल जाए, मित्र मिल जाए, तो ये इच्छा है। माँ से मिलना तो आवश्यकता है, ऐसे भगवान से मिलने की इच्छा इच्छा है ही नहीं। आपने आज्ञा दी है तो मैं कहता हूं, एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। ये स्थूल दृष्टि से देखने पर जो आवश्यकता होती है उसी का नाम इच्छा है, परंतु आवश्यकता और इच्छा दो है। ये जितने अपने लोग हैं इनमें कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये भीतर में जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है, और ये शरीर जितने हैं एक प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति के अंश है वो प्रकृति में मिलेगा, और ईश्वर का अंश ईश्वर में मिलेगा, और इन दोनों को मिलने को चिज्जड़ ग्रंथी भी कहते हैं और भी नाम कह देते हैं। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति जो इच्छा है वो आवश्यकता है, आवश्यकता उसका नाम है कि मिलने पर इच्छा सर्वथा खत्म हो जाती है। आवश्यकता मिलने पर इच्छा खत्म हो जाती है और इच्छा प्राप्त होने पर इच्छा बढ़ती है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, इच्छा की मिलेगी तो और मिले और मिले और मिले, जो 10-20-50 हो या हजारों लाख मिलेगी, इच्छा बढ़ती ही चली जाएगी। ये अभिषा कृष्ण मर्त में भूय बढ़ती, जैसे सुहाता सुहाता घी अग्नि में दिया जाएगा तो अग्नि बढ़ेगी, पानी दिया तो बच जाएगी। ऐसे इच्छा होगी, इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होगी। जब कभी होगी इच्छा की निवृत्ति हो गई, अरे आवश्यकता निवृत्ति कभी नहीं होगी जब तक होगी पूर्ति हो गई, क्योंकि इच्छा खुद के कल्याण की है, उद्धार की है, जो इससे दूर होने से ये बंधन पड़ा है। इस बात को साथ होते ही फिर आप फिर इच्छा कर रहे ही नहीं, आवश्यकता रहती ही नहीं, तो आवश्यकता पूर्ति होती है। जैसे भूख लगती है तो भूख की पूर्ति होती है, मैंने इच्छा होती है अमुक पद मिले, अमुक मिले, अमुक चीज खाऊ, अमुक खाऊ, इसी पूर्ति नहीं होती, भूख पूर्ति हो जाती है। चाहे घास पत्ती है, पत्ता है, इसको उबाड़ कर खा लो, पूर्ति हो जाएगी। तो आवश्यकता शरीर के आहार की है, बहुत तरह तरह के चटोरपण की आवश्यकता नहीं है, ये कामना है, इच्छा है। असली आवश्यकता है परमात्म तत्व की, वो आवश्यकता है। और ये दोनों टिकी हुई है संसार की इच्छा पर। परमात्म तत्व की आवश्यकता भी संसार की इच्छा पर टिकी हुई है, संसार की इच्छा भी संसार की इच्छा पर टिकी हुई है। ये संसार की इच्छा मिटा दो, दोनों पूर्ति हो जाएगी, परमात्मा की स्वतः पूर्ति हो जाएगी और इच्छा त्याग कर जाए तो इच्छा छूट जाएगी। ये खास बात है। अब इसमें आप बारीकी से पूछोगे और बात बताए, संक्षेप से तय होता है। दो है ना, एक जीव है एक शरीर है। तो जीव की जो आवश्यकता वो आवश्यकता है, शरीर की जो चाहना है वो इच्छा है। जड़ भाग की चाहना है वो इच्छा है, और चिन्मय तत्व की जो इच्छा वो इच्छा नहीं है, वो आवश्यकता है। तो वो चेतन है, उसकी पूर्ति होगी, वो चेतन का नाश नहीं होगा, चेतन में कमी नहीं रहेगी और जड़ में पूर्ति होगी ही नहीं। करते ही जाओ कितनी, वो होगी नहीं, कभी नहीं होगी। तो परमात्म तत्व की इच्छा नहीं है। एक ऐसी विलक्षण अवस्था भी होती है कि भगवान से भी इच्छा न करे, वो एक विलक्षण अवस्था होती है। वो सिद्ध पुरुष समझ कह रहे नहीं समझ सकता। मानो परमात्मा की इच्छा करे, परमात्मा के प्रेमी संतों से सुनी है, उन्होंने कहा कि हम भगवान की इच्छा क्यों नहीं करें, क्यों करें, क्या भगवान की इच्छा नहीं है क्या मिलने की? भगवान की इच्छा है तो हम इच्छा क्यों करें? भगवान करेंगे इच्छा, भगवान पीछे पड़ेंगे। हनुमान जी महाराज इच्छा नहीं करते भगवान से, और राम काज कर भी कहा तो बस ऐसा कोई यही नहीं। तुम भरतम से उमर दे प्यारे, तुम हम प्रिय भरत सम भाई। दूसरे बंदरों को कहते हैं भरत से प्यारा, और हनुमान जी को कहते भरत सम। इच्छा कभी कुछ करते नहीं, काम करते हैं, वो सबको प्यारे लगते हैं। मम हित लाग जन्मे न हारे, भरतम से मुँह अधिक प्यारे। हनुमान जी महाराज कहते हैं ये तो इच्छा न रखना है, वो भगवान की इच्छा जागृत करती है। अंत में जब भगवान ही पधारने लगे तो बात क्या हुई, भगवान ने कहा तुम्हारे से मैं ऋण से मुक्त नहीं हो सका। मैं ये वह जीर्ण काम या तू यत्तयोपकृतं कपे, तुमने जो मेरा उपकार किया वो मैये वो जीर्ण काम या तू, वो उपकार मेरे में जीर्ण हो जाए, मैं प्रति उपकार नहीं करना चाहता। तुम्हारा उपकार मेरे में, मैं ऋणी रहूं सदाई, भगवान ऋणी बन गए, हनुमान जी के ऋणी, भरत जी बन गए ऋणी, त्रिलोक जननी माता सीता जी ऋणी बन गई, लक्ष्मण ऋणी बन गए, कौन घर का ऋणी नहीं बना, हनुमान जी के ऋणी बन गए सब। राम जी की खबर सुना दी सीता जी को, लक्ष्मण जी के प्राण बचा दिए, भरत जी की व्याकुलता थी उसी बचा दिए। भगवान हनुमान जी किसी के ऋणी नहीं बने, सब भगवान हनुमान जी ऋणी बन गए। तो उनकी इच्छा नहीं, कार्य करते करता करते हैं, सेवा तो करते हैं। राम काज कल्पे को आतुर रहते, आतुर प्याकुल रहते, जैसे प्यास जल के लिए आतुर होता है, भूखा अन्न के लिए आतुर होता है। इस तरह से जब सबको मूर्छा हो गई, रामबंध को मूर्छा जा गई, तो राम ने उसने नहीं पूछा राम जी को मूर्छा है, नहीं राम जी है का। अरे हनुमान को जगत हुआ नहीं, हनुमान है जीता, हनुमान जीता, कोई डर नहीं है। वाल्मीकि रामायण बात है, ये नहीं पूछा राम से जीते हैं कि नहीं, हनुमान जीता है कि नहीं। तो इच्छा कुछ भी नहीं, सेवा कर देगी, ये दशा सबसे ऊंचा हो जाता है, सबसे ऊपर हो जाता है। ये इच्छा से नहीं कर है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू चाह करके प्रश्न है श्रेष्ठ से भी चाह चूड़ी रामदास सब नीचो से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था दे चाहन होती बीच। चाह कर नीचे होता है, चाह वाला का नीचे हाथ रहेगा। हम भिक्षा को जाते हैं, वहां मिजाज करे हम साधु है तुम गृहस्थी हो, मैं तो नीचे हाथ करना ही पड़ेगा, मैया कहना पड़ेगा, हाथ नीचे करना पड़ेगा, ऊपर हाथ है। हम मिजाज करेंगे हम साधु है तुम्हारे गृहस्थी, नीचे हाथ करेंगे तो भूखा मरो बाबा जी, लेना हो तो मिजाज करना ही पड़ता है। तो लेने वाले के नीचे हाथ है, देने वाले ऊपर हाथ होता है। तो सामना रखना है, ऊंचा करना है। भगवान चाह गई चिंता मटी मन वह बेपरवा, जिस गए कसूर चाहिए सो सहानुभूति शाह, बादशाह होगा बादशाह। भगवान का ध्यान करते हैं तब संसार के विषय अपने आप ही याद आ जाते हैं, ठीक है। और जब हम संसार में लगे रहते हैं तो भगवान की अपने आप याद आती नहीं, ठीक बात है। दो भाग है ना, आप अपने को शरीर मानते हो, अपने स्वरूप आत्मा मानते हो। आप शरीर मानोगे तो शरीर के संबंधी विशेष याद आवेगी, आप अपने स्वरूप में स्थित हो तो परमात्मा की याद आवेगी। आप अपने को शरीर मानते हो तो संसार की याद आवेगी, सजाती बात आवेगी याद। शरीर माने तो शरीर की संबंधी बात याद आवेगी, परमात्मा की बात कैसे याद आवेगी। इसमें एक बात मार्मिक है जो मेरे को संतों से मिली है, पुस्तक से मिली नहीं है, पढ़ाई से नहीं मिली है। वो ये है कि मन है, ये मन संसार की जाति का है, ये परमात्मा की जाति का नहीं है, आत्मा की जाति का नहीं है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार, ये भिन्न अपरा प्रकृति है, आठ प्रकार की जीव है परमात्मा की। तो मन है वो परमात्मा में नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। मन अमन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर लगेगा नहीं, विजाती है। और आप परमात्मा में लगने से ही निहाल होंगे, मन से परमात्मा से अलग रह करके भी निहाल हो सकते नहीं, क्योंकि आपके और परमात्मा की धातु चीज तत्व एक है, और मन और संसार का तत्व एक है। इस वास्ते ये भगवान में नहीं लगेगा, मैं भगवान का हूं। ये अगर समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी निहाल हो जाए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये आ जाए समझ में, निहाल हो जाएगा। नहीं आवे तो मान लो, मानी हुई बात वो सच हो जाएगी, नकल से असल बनी, असल बन जाएगा। क्योंकि वास्तव में परमात्मा का है ये, बंबई वंश हो जीव लोगी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मन है वो प्रकृति का अंश है, वो परमात्मा का अंश नहीं है। तो इस वास्ते मन बुद्धि मत लगाओ, अपने को लगाओ। अपने को लगाने पर भूलेगा नहीं, और मन लगाओ तो भूल जाएगा। अपने खुद को लगा दोगे तो भूल होगी नहीं। नकली भी अपने को लगा दिया जाए, नकली भी असली नहीं, नकली तो भूलेगा नहीं। जैसे जितने ब्याह करे भाई बैठे बहना बैठी है, इनसे पूछा तुम्हें ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हो गया, कभी संदेह नहीं होता कि हुआ कि नहीं हुआ, कभी विपरीतता नहीं होती कि हमारे ब्याह नहीं हुआ। क्यों होता है, अपने स्वयं को स्वीकार किया। ऐसे आप स्वयं स्वीकार कर मैं शिष्य हूं, मैं शिष्य बन गया, तो मैं शिष्य बन गया ये भूलेगा नहीं, मैं शिष्य हूँ कि नहीं हूँ संदेह होगा नहीं, अथवा मैं शिष्य नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि आपने स्वयं स्वीकार किया। ऐसे भगवान के साथ में स्वयं स्वीकार नहीं करते हैं, मन से याद करते हैं, वो संबंधित जुड़ता, स्वयं का स्वीकार स्वीकार किया जाता नहीं, मिटता नहीं, ये नकली स्वीकार है। तो भी मैं को स्वीकृति है, स्वीकृति, ऐसे में तो भगवान का ही हूँ। तो वो कैसे होता है मेरे भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो आधी बात तो हम करते हैं, दूसरा कोई नहीं करते, दूसरा कोई हो तो ठीक हो जाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ठीक हो जाएगा। आप स्वयं हो जाओ भगवान के, फिर भूल नहीं होगी, और याद करो तो कैसे याद रहेगी, भूल जाएगा, याद की भी भूल जाती है, स्वयं भी भूलती नहीं। जब भगवान राम का ध्यान करते हैं तब तो कृष्ण भगवान की कभी कभी याद आ जाती है और उनका स्वरूप आ जाता है। कभी कृष्ण का ध्यान करते हैं तो विष्णु का स्वरूप आ जाता है, कभी विष्णु का करते हैं तो शंकर का स्वरूप आ जाता है। ऐसे जो स्वरूप भेद ध्यान में हो जाते हैं जबकि हम करना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? खूब प्रेम से आप आदर से सुने मेरी बात। मान लो कि आप राम जी के भक्त हैं और राम जी का ध्यान करना चाहते हैं और ध्यान करते ही राम जी का ही, और अचानक कृष्ण भगवान आ जाए तो उसे बहुत खुश होना चाहिए, बड़ा राजी होना चाहिए, मेरी दृष्टि से मैंने राम जी का ध्यान किया, आज राम जी की मर्जी हुई कि कृष्ण रूप से आए हैं, तो कृष्ण आज भगवान के अपने रूप से आए हैं, तो कृष्ण का ध्यान बहुत ज्यादा तल्लीन हो कर राजी ज्यादा प्रसन्न हो जाए अधिक। परंतु वो ध्यान लुप्त होते ही हम करेंगे तो राम जी का ही ध्यान, कृष्ण करेंगे नहीं, आ जाए तो खुशी होंगे ज्यादा, पर करेंगे राम जी का ही ध्यान। दूसरे रूप से राम जी आए, राम जी का ध्यान हमारी मर्जी से करते हैं, कृष्ण भगवान ने तो राम जी कृष्ण रूप से आए, दूसरा आ नहीं सकता हमारे मन में, कैसे आया कि तो दूसरा हमारे ऐसे है ही नहीं, दूसरा कैसे आएगा? राम जी आए, शिव रूप आवे, कृष्ण रूप से आवे, शक्ति रूप से आए, सूर्य रूप से आवे, हमारे भगवान आए दूसरे रूप से, तो दूसरे रूप से आए हुए अपनी मर्जी से आए, तो हमारी मर्जी के अपेक्षा उनकी मर्जी का आदर ज्यादा करें, प्रसन्न हो जाए, पर फिर करें तो हम राम जी का ही करेंगे, हम तो ऐसा करो बहुत अच्छा रहेगा, क्या बाधा होगी बताओ? आप अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बाधा लगेगी ही नहीं, जब तक भगवान में सच्चे हृदय से नहीं लगता तब तक बाधा मिटेगी ही नहीं। निषिद्ध कर्मों का त्याग रहो, असाधन का त्याग नहीं होगा तब तक साधन निरंतर नहीं होगा, असाधन को साथ रखते साधन करेंगे उसकी सिद्धि नहीं होगी, वर्तमान नहीं होगी, निश्चल नहीं जाए, निश्चल निष्फल हो जाए ऐसी नहीं है, परंतु जल्दी सिद्धि वर्तमान में नहीं होगी। तो असाधन को छोड़ते नहीं, साधन करते हैं, उस साधन सिद्धि जल्दी नहीं होगी, किया हुआ होती है निष्फल नहीं होगा। स्वल्प अपेश धर्म से त्राए थे मातु जिज्ञास रूपी योग शब्द माति वर्तते। एक संत समाज के लिए प्रश्न आया है कि वर्तमान में भारतवर्ष की परिस्थितियां बहुत नीचे की ओर जा रही है, ऐसे समय में हम साधु समाज का मुख्य रूप से क्या कर्तव्य है कि जिससे भारतवर्ष का कल्याण हो? थोड़ा विस्तार से कहूं जी। देखो साधु का कर्तव्य क्या है, जीव मात्र में मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है और साधु का कर्तव्य क्या है? तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य वो साधु आ जाता है, साधु का कर्तव्य विशेष होता है। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि भगवान का तो भजन करे और संसार की सेवा करे, ये दो खास काम है। और साधु का काम है कि भगवान का भजन करे, संसार की सेवा करे, परंतु संसार की सेवा दोनों तरह से करे, उनको पापों से छुड़ावे और परमात्मा में लगावे अपनी दृष्टि से, ये साधु मात्र का काम है। साधु परम कार्य मिति साधु, जो कर्म परम कर्तव्य है, खास सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है, साधु से उन प्रति होता है उन आदि में, तो उसका अर्थ ये होता है जो परम श्रेष्ठ कार्य है उसे करे। श्रेष्ठ कार्य क्या है? संसार के हित, तो सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रता, मात्र संसार के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और संसार का चाह न रखते हैं वो संसार में डूबते हैं। तो संसार का हित करना ये साधु मात्र का काम है। साधु हो गए तो भगवान को याद करो, संसार मात्र का हित करो। तो हित क्या करे, सब अहित इनका न हो जाए, तो अहित से छुटकारा करना खास पहला काम है। आज जैसे परिवार नियोजन करके जो दुनिया का बहुत बड़ा भारी अहित हो रहा है, एक तो गायों को तुम मार देना और मनुष्यों को जन्म से बंद कर देना, नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो कत्ल कर देना नाश कर देना, एक पैदा न देना। मृत्यु तो स्वतः होती है, मारने की जरूरत नहीं। जन्म ना बंद कर देंगे तो मरे नहीं और क्या होगा बताओ, जन्म नहीं तो क्या होगा, खत्म हो गए सभी। तो खत्म करने के दो मार्ग है, जिसमें मनुष्य मात्र खत्म न हो जाए ये चिंता विशेष होनी चाहिए। उपकार करने के बाद दूर रही तेरे खात्मा को दूर करो। महाराज के वहां हमारे गुरुधाम में वहां चतुर्दशा 25 साल में, तो मैंने ये बात कही तो साधु कहने लगे कि ये साधुओं का काम नहीं है, ये तो कृष्णियों का काम है। वो साधुओं का काम है, साधु सुनाएंगे किसको, क्या ईसाइयों को सुनाएंगे, क्या मुसलमानों को जाकर सुनाएंगे, क्या वे सुनाएंगे आपकी बात, हमारे सुनने वाला कौन रहेगा बताओ। करोड़ों रुपयों की हानि कर दी है परिवार नियोजन ने, इसकी पूर्ति हो सकती नहीं कभी। और जब भी जो है गर्भित प्रात जैसा जैसा भयंकर पाप कर रहे हैं नाश करने के लिए, और हमारी बहना और हमारे भाई लोग गृहस्थी भी इसका साथ दे रहे हैं, ये शौक लग गई है। ऐसा जोर से प्रचार किया है नाश करने का जिसमें सब शौक लग गई, तो साधु मात्र का कर्तव्य है पहले तो महान हत्या से बचावे। यत पापं ब्रह्म हत्यायाः द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्त दत्तस्यास्ते तस्यास्ते त्यागो विधीयते। बड़े से बड़े ब्रह्म हत्या बताई है, प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय से भरना। जो संसार का मोह दूर कर देना उसके समान कोई उपकारी हो सकता है, उस ब्राह्मण की हत्या कर देना बड़ा पाप है, ऐसे दूसरा पाप है गर्भपात का। दूर से गर्भपात चल रहा है तो साधु मात्र का कर्तव्य है किसी तरह से गर्भपात न करे। बिल्कुल असहाय गर्भ में आता है बच्चा, आप क्षमा करेंगे, मैंने कहा है आप बच्चा नहीं चाहो तो सही में रखो, हम कभी नहीं कहेंगे तुम बच्चा पैदा करो, हमारे है ही नहीं आग्रह। बच्चा पैदा करना कहना कोई दोष नहीं है, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं सृष्टि पैदा करो, तो कहना कोई दोष ही नहीं है, मेरा ही आग्रह नहीं है, तुम संयम रखो। कैसे संयम तो हम रख नहीं सकते, ये उत्तर दिया है मेरे को, हम रख नहीं सकते। आज भी ऐसा प्रश्न है कि आप और कोई उपाय बताओ। और उपाय और बताओ, उपाय तो बता दूंगा, मन करोगे तो होगा ना। संयम तो रख नहीं सकते, इसके अलावा कोई उपाय हो तो बताओ। आज है, अभी है, उपाय क्या करें, कलयुग का समय है, संयम कौसों दूर है, अब आप बताए हम क्या करें। हत्या मत करो, ब्रह्म चाहिए, गर्भपात मत करो। आप तो रह नहीं सकते, इतना सुख जिसने गर्भ में आकर आपको दिया और उसकी हत्या कर दो, इसके समान विश्वासघात क्या होता है, इसके सामने बड़ी हत्या क्या होती है। जिसको आपको आनंद देकर स्थापना करी उसका उसके सामने कृतज्ञ कोई हो सकता है, आप बताओ, कोई बता दो, इसके समान कोई कृतज्ञ होता है क्या। गर्भपात बतलो, ये उपाय है, उपाय तो बता दो। कई जगह मैं बता नहीं सकता हूँ और कई जगह बता सकता हूँ, कोई पूछे आप, ये ऐसे आप उत्तर बताओ कि आप अगर नहीं रह सकते तो गर्भपात करने का आपको क्या अधिकार है। जिस सुख के बिना आप रह ही नहीं सकते, ऐसा सुख जिसने दिया और उसको टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल देना, इससे समान कोई कृतज्ञ नहीं पड़ा होगा बताओ, कोई बता दो। आप बता दो, आप बता दो, कोई इसके समान कृतज्ञ कोई हो सकता है? जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते वो सुख देख रहा है, अगर आए लेकिन वह रह ही नहीं सकते तो फिर कृपा क्यों करते हो? होने दो, सृष्टि बढ़ा दें कि ब्रह्मा जी की आज्ञा है, ऋषि मुनि सब से बचाओ, सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि बढ़ाओ, क्यों ब्रह्मा जी का काम है यही, सबको आज्ञा दी, सदन कर दी नहीं मानी, पर ब्रह्मा जी देगा बुद्ध बढ़ाओ, तो फिर उसके गर्भपात क्यों करते हो? उपाय कोई बात नहीं, सही मर रखते रहो, जितना सही मरे रखो, मैं सही हूं कोई बात नहीं, बच्चों का नाश मत करो, पालन करो उसका, ये उपाय है, बताओ इसमें क्या हानि है? कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि 3 बच्चे के बाद ऑपरेशन करवाओगे तुम्हारे टांके टूट जाएंगे, इसलिए वो गर्भपात करवाना पड़ता है। देखो कितनी मूर्खता की बात है, डॉक्टर ने कहा, हमारे बड़े डॉक्टर संत महात्मा ने कहा कि गर्भपात करने के समान कोई पाप है ही नहीं, आप तो अब बाहर की चीज देखते हैं, वो भीतर की देखते हैं, इसके समान कोई पाप है ही नहीं, उपाय है असली, गर्भपात मत करो, परिवार नियोजन मत करो, ये करते थे क्या पहले? अभी इस जमाने में क्या, इनसे पहले कभी किसी जगह भी सुना है आपने गर्भपात करने का पुण्य, परिवार नियोजन करने बंद करने का बड़ी बढ़िया चीज है, कहीं बताओ, किसी पुराण में बता दो, किसी स्मृति में बता दो, किसी शास्त्र में, जो हमारा धर्म शास्त्र में बता दो, मैं तो कहता हूँ किसी धर्म में बताओ, उस मुसलमान समझो, ईसाइयों में बताओ, यहूदियों में बताओ, पारसियों में बताओ, किसी धर्म में बता दो, सब में पाप का हाल, उसको छोड़ देने उपाय बताओ, उपाय क्या बताओ, सीधी बात है, पाप मत करो, उपाय आप सब उपाय बताओ, ये उपाय कहाँ फैल होगा? पूछा, अधिक जनसंख्या होगी तो खेती की जमीन ही नहीं लोगों को मिलेगी, अन्न क्या खाएंगे? देखो ये काम मनुष्य का है ही नहीं, तरी करती बड़ी भरती संसारी हरती लीला, लीला मात्र से भगवान पैदा करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, संहार करने की शक्ति है भगवान की, भगवान की संहार शक्ति रहते हुए आप क्यों उत्पादक ये कुस्मात करते हैं, क्यों ऐसा न करने लायक काम करते हैं? क्या भगवान मर गए हैं? उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन करने वाली शक्ति भगवान की है, तो पालन करने की शक्ति आपने क्यों ली? उत्पत्ति की शक्ति लो, अच्छा कपूत हो सपूत हो तो, नहीं तो ये कपूत है क्यों करते हो? बताओ, आपको विधान बताया, कहीं शास्त्र बताओ, किसी धर्म शास्त्र में बताओ, ये परिवार नियोजन और गर्भपात करना धर्म हो, बताओ, कोई बता दो, मैं आदर से सुनूंगा, अब मैं भी देखूंगा पुस्तकों में, शास्त्र निषिद्ध आचरण करते हैं, उपाय बताओ, अरे निषिद्ध आचरण मत करो, बस ठीक है, बताओ ये उपाय कहाँ फैल होगा? बताओ, कोई बताओ, मैंने बताओ, भाई बताओ, कोई बताओ, ये चिंता आप करते हो, क्या पालन पोषण आप करते हो? आप में है सामर्थ्य पालन पोषण करने की? वो बता दो, मैं पालन करने की शक्ति रखता हूँ, बताओ कोई है जो पालन करने की शक्ति नहीं है उसको मारने के क्या अधिकार है? बताओ, पालन नहीं कर सकते, जिला नहीं सकते, तो मारने का अधिकार है उसको? बताओ कोई अनधिकार चेष्टा करते हो, रुपये पूछते हो? हाँ बताओ, बताओ। वो उल्टी बात, हनुमान जी महाराज ने जाकर लंका में जोर से गर्जना की तो राक्षसियों के गर्भ गिर गए, तो हनुमान जी ने भी पाप कर दिया, तो हम भी करेंगे, तो हम भी पाप करेंगे। अरे यज्ञा चलती श्रेष्ठ तत्व देवो त्रोजना, तो हनुमान जी का कोई बढ़िया काम थोड़ा ही है, परंतु शत्रुओं का बीज नष्ट कर देना भगवान की आज्ञा है, निश्चरहीन करो मही, तो भगवान का काम करना दास का काम है नहीं होगा, करेंगे तो मार देंगे भगवान ही, पर घर में बच जाए जब भगवान का दिया तो सफाई करो पहले। आप भी भगवान का काम करते हैं? बताओ भगवान के दास है वो राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरण सुनने को रसिया। तो कहते हैं ये पीछे राम जी युद्ध में मार देंगे, मैंने ये गर्भ वाले जमीन जाए तो आफत हो जाएगी ना, तो इसे सफा करो पहले। भगवान राम जी का काम करते हैं, गर्भपात करते हैं। ठीक है वो ठीक है, राम काज लगते हुए तो तारा सुनते हुए पर्वता कार राम जी का काम करना कहने में आना लेता है, करने में तो आना बहुत ही आता है, सुनते हुए पर्वता कार तो राम जी काम करना चाहिए कि नहीं? आप राम जी काम करते गर्भपात कर दे वाले बताओ। महाराज पूछ रहे हैं कि एक तो भगवान का भजन और एक परोपकार, ये संतों के लिए आपने सबके लिए बताया, पर संतों के लिए संतों के लिए भजन करो, अरे भजन से सिवाय सूचना मिलेगी काम करो संसार का। ये दो काम कैसे होंगे? या तो भजन दोनों एक ही काम महाराज, बीच उपकार करना और भजन करना दोनों बरोबर है, और भगत पर उपकार बढ़िया होता रहे, भजन बढ़िया होता, भजन तो एकदम बढ़िया है, पर जहाँ महान आफत आती हो और महान पाप में जाते हो, पाप में लोकना पहला नंबर है, दोनों नंबर भजन का। भजन हमारे कल्याण करेंगे, इस दुनिया का कल्याण करेंगे, दूसरों का अब रोटी न खा दूसरे को खिलाना बढ़िया है। हमारा काम दो नंबर का करेंगे, पहला नंबर संसार का करेंगे, संसार से हमने जन्म लिया है, संसार से हमने शिक्षा ली है, संसार में रोटी ली है, संसार में कपड़ा लिया है, हमारा जो कुछ हमने संसार लिया है, इस बार संसार का ऋण है, इस बार संसार का उपाय नहीं करेंगे। ब्रह्मा का काम तो सृष्टि बढ़ाने का है, बोलो, विष्णु का काम पालन करने का है, दोनों में हम सहयोग करते हैं, और शंकर का नाश करने का, तो उसमें भी हम थोड़ा सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, तो भगवान शंकर कमजोर है क्या? आप मदद करोगे, इतने कमजोर है शंकर, सहायता की जरूरत है। पाप लगेगा एक आदमी को, राज से हो गया अगर 10 बजे को 5 रुपये लगेगा, 10 बजे तो जिला दिन डाल रहा था, तो एक बीच में आदमी मिला कि मेरा इसका बैर है, कहते हमारे राजा में ये राजा का काम करेंगे, हम राजा का क्या नहीं करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे। उन्होंने छीन लिया, 10 बजे मार दिया, क्या उसको इनाम मिलेगा? फांसी होगी उसको। महाराज राज का हुक्म था, इस बार तुम 10 बजे मारा, तेरों को हुक्म दिया था क्या? चलना मैं लोगों को दिया था, तेरे मारा तेरों को फांसी होगी। आपको हुक्म दिया क्या भगवान ने मारने का? शंकर के तो ठेका है, राम जी का ठेका है पालन करने का, संसार संहार करना शंकर का ठेका है, उसमें आप काम करते हो, शंकर का काम करते हो? ये मन में है घर पास शंकर का काम करते है किसी के मन में? कोई बात है, कैसे होगा? नियत क्या है आपकी? बोलो उत्तर दो, वे क्या कहते हैं अभी? वो यही कह रहे थे शंकर भगवान सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, हाँ। और हम भी गर्भपात करके सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, तो उनके काम में सहयोगी दे रहे हैं, आप इसको पाप क्यों बता रहे हैं? अब मैंने बताया दूसरा मार्ग दे चीज मारा ठीक राजा उसको क्या हो इनाम मिलेगा कि तुमने हमारा काम किया? राजा का 10 बजे मार देना का काम राजा का हुक्म, उसमें चल्ला तो उसे छीन करके तेरे मार दिया, तो तेरे को हुक्म था क्या? अरे हुक्म मैंने मारा तो तुम्हारे को इनाम मिलेगा, तुम्हारे को फांसी मिलेगी। आप बताओ कायदा क्या है? फांसी होगी उसको? ऐसे आप घर पास करो फांसी होगी आपको? कौन मना कर दो बताओ? आपके कहने के अनुसार कहते हो शंकर इतने कमजोर है जो आप सहायता लेंगे? संजरी हरती लीला, लीला मात्र से भागवत भगवान पालन करते लीला मात्र से, वो जोर आता है भगवान को, श्रृंगार करते हुए जोर आता है शंकर को, सहायता क्या जरूरत है? कभी भी सहायता करो तो उपकार करने के लिए करो, मारने के लिए सहायता मत करो, ये हुक्म नहीं है किसी को भी। दंड भी देना हो तो राज का काम है, व्यक्ति का काम नहीं है, कहीं नहीं है, राज में कहो वो दंड दे। आपको धंधे काम नहीं है। हाँ महाराज प्रणाम। ये राजा का आदेश है, सरकार खुद करती कहती है कि परिवार नियोजन करा। सरकार का तो आदेश है, आज सरकार सरकार है क्या? भूप प्रजाशन आज राज कैसे होंगे? घोषणा देने का है कि प्रजा को खा जाने वाले होंगे। कल युग में राजा कैसे होंगे? आप रामायण पढ़ते हो, क्या लिखा है? राजा लोग प्रजाशन, प्रजा का आसन करें, खाएंगे प्रजा को। जो प्रजा को खाएंगे वो मानोगे आप? आज के राजा है, डाका पड़ता है तो जो डाका पड़ जाए तो हम राज को कहें। अब राज डाका डाले किसको कहें बताओ? ये राजा का काम है क्या? वो राजा कहता है बड़े राजभक्त हो आप, राजा क्या नहीं करते आप? जो काम करते ही नहीं, बात बनाते हैं, हरदम राजा का काम करते हो क्यों? अरे मन में आती है राजा का काम करते हैं? ये मन में आती है गर्भ करते समय ऐसी बात आती है क्या मन में कभी? सपने में भी क्या राजा का काम कर रहे हैं? बात करते बोलते ऐसे कैसे काम चलेगा? करते अपने भोगों के लिए या राज का काम करते हैं? बताओ किसी की मन में आती है क्या राजा का काम करते हैं? भाइयों के बहनों के बातों भाइयों के हम राजा का काम करते हैं, बाहर के भी राजा का काम करते हैं। बोलो ऐसा जैसे ये वीडियो कैसे बताई है इसके साथ यदि गोवध किस प्रकार से किस निर्दयता के साथ होता है ये भी इसके साथ जोड़ी जाए तो दोनों चीजों की जानकारी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है आपकी, पर मेरे को भी बहुत मिली नहीं है। ऐसे कैसेट हो तो कोई कैसेट ऐसे होता है दिखाएंगे है क्या? ये हमारे अभिष्ट बात है खास। हाँ। आप करो सहायता, जगह जगह बताएंगे हम। चित्र तो ऐसा कोई कोई देखा मैंने, एक हत्या करने का एक कृष्ण में देखे, एक हाथी की हत्या करते हुए हाथी को मारते हुए देखा, एक कृष्ण दिखाई दी मेरे को, पर गायों के मारने का कृष्ण में देखे नहीं। आप इतने सुनते हो कृपा करके हमारी सहायता करो। आप गायवाणी है अपने पास है? वो कह रहे हैं कैसेट है तो उसको दिखा, आज शाम को दिखा दीजिए। आज शाम को दिखाना भाई, बहुत ही आनंद की बात है, मेरे को पता ही नहीं, बहुत खुशी हमारी, बहुत खुशी, बहुत खुशी, बड़ी आनंद की बात है। जरूर जरूर देखो, गायों की हत्या बड़ी दुर्दशा से करते हैं, जो हत्या करते हैं उनकी बातें मेरे को मिली है। ऐसा मकान है, उस मकान में गाते हैं तो मकान के ऐसे ऐसे होते जीवी हो तो सड़क पर जाते ही दौड़ न तो गिर जाए, जितने जाना पड़े गायों को भर देते हैं, गायों के पीछे ऊपर बहुत गर्म जल उनके ऊपर छाड़ते, गर्म जल गाय घबरा जाती है। सब जगह लग जाए ऐसे बैठो मशीन मारते हैं, रुआ उड़ जाता है, खून किस किस जाता है, तब जीती जीती का चमड़ा उतारते हैं। अरे सुना है मैंने, और गीता को बड़े बड़े कारखाना जैसे हैदराबाद में वैसा कलकत्ते में होने वाला है, 10 है ऐसे, 36,000 है कारखाने, जिसमें एक जिसमें गाय के पैर दूसरे बांध करके और टांग देते ऊंची ऊँची उसको तय करके आधा गला काट देते हैं, आधा गला काट देते वो खून पड़ता रहे, जब तक खून पड़ता रहे तब तक वो घबराती रहे, खून निकल जाए तब मार देते हैं, इसी तरह से हाथों से मारते हैं। अगर कैसेट हो तो सुने हुए मेरे है, कैसेट हो तो बहुत ही आनंद की बात है, हमारी तो बहुत मदद मिलेगी। तो आज रात में सुनाओ भाई, रात में देखो कैसी बढ़िया बात सुनाई है, बिल्कुल। और शूज दी वो बहुत बढ़िया शूज दी आपने, बढ़िया कृपा करी आपने, ऐसी सम्मति दे हमारे को। किसी तरह से दुनिया पाप से बचे, किसी तरह से भगवान में लग जाए, ऐसा मेरे विचार रहता है। सामर्थ्य मेरी है नहीं, अब नहीं सामर्थ्य में क्या करूंगा, रो भूलने बैठे और क्या करें। किसी तरह से पाप से बचे, किसी तरह से भगवान में लग जाए, देखो मैं कहता हूँ आप क्षमा करना, मैं बहुत बोलना चाहता हूँ, सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे मन में रहती है कि सबका उद्धार कैसे हो, मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, परंतु मन में रहती है ऐसी बात कि किस तरह से उद्धार हो, सबका सुधार कैसे हो। ऐसे आप लोग करो तो मेरे पर बड़ी कृपा होगी, कैसे लोग पापों से बचे, किस तरह से भगवान के भगत बन जाए, क्या करूं कैसे करूं, उपाय मेरे को आता नहीं है, सामर्थ्य मेरी है नहीं, मैं तो अपने मन की भाप निकाल देता हूं, कह देता हूं, भाग निकाल देता हूं। जल्दी से जल्दी कल्याण हो, सुगमता से कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसी ऐसी धुन है मेरी, फिर कोई उपाय मिले। जैसे आज कहा नहीं गाय कटने वरी है, कितनी खुशी आती है मेरे को। जैसे कोई आप सहायता करे, आप शंकर की सहायता मत करो, मेरी करो। शंकर निर्बल नहीं है, मैं वो निर्बल, तो निर्बल की सहायता करने की बलवान की करनी, सहायता बलवान की करनी, निर्बल की सहायता का पुण्य होता है। और मैं मांगता हूँ सहायता, शंकर ने मांगा क्या आपसे, शंकर ने मांगा क्या मेरी सहायता करो, तो मैं तो मांगता हूँ, गोहत्या बंद करो, परिवार नियोजन बंद करो। अशास्त्रीय है ये विधि, अच्छी नहीं है, महाराज श्री का यही कहना है ये चीज अच्छी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाई है, ऐसे तेल है, वो है जिनसे बचा, मारने की इच्छा करनी ही नहीं हुई, मन से भी मारने की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। सुनो मेरी बात सुनो, मारने की इच्छा कभी नहीं करनी। हमारी बीती हुई बात बताऊं, गोरखपुर में हम थे, सत्संग हो रहा था, जो गोरखपुर के खास उत्पादक संस्थापक गृहपेश के संचालक संरक्षक जो कुछ जयदेव जी थे, तो सत्संग में हम बैठे थे, उसमें खबर आई कि जिन्ना मर गया। गोरखपुर में सत्संग में बैठे थे, गोविंद भवन भवन में सत्संग कर रहे थे, मैं वहां मौजूद था, तो किसी ने कहा कि जिन्ना मर गया, तो लोग कहे तो बहुत ठीक हुआ। तो शेर जी बोले जयदयाल जी कि ऐसा कभी राजी, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कोई भी नहीं चाहता है। तो किसी के अनिष्ट पर राजी होना है, पाप का भागी होना, कभी राजी नहीं होना चाहिए। तो वो ये पंडित जी को बोले कि महाराज राक्षस मरते हैं तो देव फूल बरसाते हैं और दुंद भी बजाते हैं, दुष्टों के मरने पर आपके वो राजी नहीं होना चाहिए। कहते वो देवता थे महात्मा, मैं महात्मा की बात करूं, देवता भोगी है, ये महात्मा है, कल्याण चाहते हो देवता बनोगे, देवता आज के राज है, बड़े राज की है, पैसा है, देवता है, ये देवता में तो आई इज्जत है, कल देवता भगवान है, कल महात्मा है, कल साधु है। शेर ने कहा वो देवता ही थे, कोई महात्मा थे, संत थे, भगवान के भक्त थे क्या, तो किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए। मृत्यु के उपाय करना महान हत्या है, महान पाप है, किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहना चाहिए, किसी का भी, बैरी का भी। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, भलाई करे ये साधु का काम है, बुराई करे नहीं। जिसमें गर्व मेरी पुस्तक है, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, उस पुस्तक को आप लोग पढ़ें। मातृशक्ति का घोर अपमान, जो कन्यापात कर, कन्या का गर्भपात कर देना है, वो कन्या मामूली नहीं है, मातृशक्ति है। बताओ आपकी हमारी मातृशक्ति कौन है, कन्या मातृशक्ति है कि नहीं, गर्भ में पड़ी बच्ची छोटी सी है, वो देखती है ऐसी, परंतु मातृशक्ति है वो। ए जितने भाई बहन बैठे हैं, हम माता से आए हैं, कहां से आए हैं बताओ, क्या बच्ची वो मातृशक्ति नहीं है, कोई बताओ। तो मातृशक्ति का नाश कर देना बड़ा भारी है। वो क्या कह रहा है वहां दशरथ जी, जो कि शोक करने वास्ते वो है जो स्त्री और बच्चों का नाश करे। स्त्री और बच्चों का त्याग बड़ा भारी पापी होता हो, बहुत ज्यादा पापी बड़ा। माँ कहे मातृ अदकी ने जोर से बोलो तो भाई यानी वो बोल तो बालक बात नारी हत्या वही प्रतिभा बालक ने रखी ने वो पाप मेरे को लगे। महान पाप बड़े बड़े पाप गिनाए माओ ने वो मेरे को पाप लगे। भरत जी कहते हैं भरत जी कह रहे तो किस तरह से बालक की अत्याचार चाहना ही बालक की स्त्री की अत्याचार नहीं इसके ऊपर पुराण नहीं करना चाहिए। कभी स्त्री कितने अपराध करे मारपीट करना बड़ा भाई पाप लगा है। बच्चों को मारना तो बहुत पाप बड़ा भाई पाप। जे अगति बालक बदकी ने मीत मही पति माहुर दी जे अग मात पिता सुत मारे गाय गोट मही सुर जे मारे जे पातक उपातक हे पातक सब सुना दो। भरजी महाराज के यू पाप लगे मेरे को अगर मेरा राज करने में सम्मति हो तो। विलपई विकल भरत दो भाई कौशल्या लिए हृदय लगाई भांति अनेक भरत समझाए कहीं विवेकमय वचन सुनाए भरतो मात सकल समझाई कही पुराण श्रुति कथा सुहाई छल विहीन सुति सरल सुबानी बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अघ मात पिता सुत मारे गाय गोठ मैसूर पुर जारे जे अघ ती बालक बद कीने मीत मही पति माहुर दीने जे पातक उप पातक अहही करम वचन मन भव कवि कहही ते पातक मोई हो विधाता जो यव होई मोर मत माता। माता के मत मेरा मत हो तो ये हत्या लागे नामी ने हत्या कही है तो स्त्री बालक हत्या कितनी बड़ी बताई है। तो इस हत्या से दुनिया को छोड़ाओ अरे संत लोग लग जाए तो सब काम हो जाएगा। संत छोटा मोटा दिखता है उसके भी पांच सात चेला होते हैं सत्संग करने वाले होते हैं प्रेमी होते हैं ग्रस्तों में पांच सात दस ग्रस्त होते ही है और ऐसे ऐसे कितने हजारों लाखों आपके शिष्य प्रशिष्य तो फिर आपकी बात मानेंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई क्या शिष्य हुए। हम तो महाराज जी सगर जी की याद कराते हैं हम तो सगर जी की याद कराते हैं लोगों महाराजा सगर की याद कराते हैं कि एक ने साथ साथ हजारों पुत्र हो जाएंगे। मेरी पुस्तकें आप देखो कृपा करो कृपानाथ देश की वर्तमान दशा मैंने महाराज जयपुर में अधिकारियों का है भैरू सिंह जी के खास भाई क्या नाम था उसे जय बहादुर सिंह भैरू सिंह जी है ना मिलन सर उनके भाई खास उनको मैंने देखा बोलते महाराज अक्षर अक्षर सच्ची बात मेरी पुस्तक की प्रशंसा करी क्यों नहीं सुनी जी प्रशंसा करी एक एक अक्षर सच्ची बात है। वो पुस्तक आप लोग पढ़े कृपा करें देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम क्या होगा एक मातृशक्ति का घोर अपमान एक महापाप से बचो अस्थिर पुस्तक लिए आप प्रचार करो इन पुस्तकों का संत लोग कृपा करें ये लोग संत लोग कृपा करें तो बहुत काम होगा क्योंकि साधु का असर होता है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 29 अप्रैल 1997 प्रातः लगभग 8 बजे अयोध्या में हुआ। राम